Elke vrijdagavond van 10 tot 12. Intuition met Menno de Jong. Hoi, ik ben Menno de Jong. Je kunt iedere vrijdagavond tussen 10 en 12 luisteren naar mijn Intuition Radio Show op XFM. Intuition. Met in het tweede uur iedere week een andere guest DJ. Vrijdagavond van 10 tot 12. Intuition. XFM.nl. Thank you. Control Freak. We'll be right back. Menno de Jong. Intuition. Intuition.